जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, रंजिश या गिले वफा के सिले जो गए, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, रंजिश या गिले वफा के सिले जो गए, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो। रंजिशें या गिले वफा के सिले जो गए।